आसमां आ गए हम कहां है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियां तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां तेरे रामन की खुशबू से महके चमन संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी ये जन्मों का साथ है देखो छूटे न सजना तेरे आंचल की छांव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐ सनम तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से मेरी जाने जा तेरी कसम ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे जाने जान इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना